Ipar Euskal Herriko 9 edabidetan banatuak izan dira ameka ikasle, aurten lehenaldiko euskarazko kazetaritza ikasiko dute, unibertsitateko diploma berezi bat sortu baita, irelaren 18an abiatu da lehenaldiko formakuntza hori, Baiona, Bordale eta Bilbo artean ibiliko dira ikasle horiek. Hauen artean da Leire Kazamazu Elke Garai, bera Berria egunkarian anituko da. Bo, nik kazetaritza uste dut beti danik ukandu dala buruan, basotik landa jadanik hori pentsatzen nuen, eta uste dut behar direla ebe hain zuzen langileak bailanean eta bai hizkuntzan formatuak, eta ara, enetzat gero ere kazetaritza egitekotan autu naturala zen aski euskaraz egitea. Astapena da, zakitzak ikasi duzun lehen aste hauetan, gauza asko, suposatzen dut? Bai, be, gauza initz jadanik horrekan ditugu hiru aste kurtso, biziki interesgarria eta ere intentsoa zen, hola. Ebe, bo, kazetaritza ikuspegitik, jadanik, euskara ere bai, sakondu dugu. Hizkuntzaren soziologia baita ere, badu ere garrantzia, ikusiz, ara, ze egoeratan bizi giren, biziki importantea da, jakitea, ara, be, euskararen egoera soziologikoa zertan den, eta orain soziopolitikoa ere lantzen dugu, eta, ara, goza, einitz, biziki importanteak izanen zaizkigunak gero, pentsatzen dut. Batzen dituzte, formakuntzan, zakit teoria eta praktika hori? Beraz, hor momentu zola aski teorikoa izan da, kazetaritza gaietan landu dugu erreportaiaren formatua, idazkera informatiboarena, elkarrizketarena ere pixkat. Kazetaritza biziki lan praktikoa da, ala ere beraz, landu dugu bai bien arteko lotura. Aizbe, arrisketa, zu beraz formakuntzortan parte hartzen duzu. Zure kasuan, norabide aldaketa bat da, ez da zure lehen autua izan kazetaritza? Ez, egia da, nik beste ibilbide bat egin nuen, herri mugimenduetan, eta komunikazio politikoan ere bilinez, eta orain aukera hori suertatu da, eta egia erran nire buruari zergaitik ez, eta pentsatzen dut bizi guztian zehar ikasteko parada badela, eta hau da hori da ere azpimarratu dutena gaurko aurkezpenean, hau da bizi osoko ikasketa prozesu bat dela, bai, zerrena naiz, baina asko ikasten ari naiz, eta egia erran bikaina da. Lore Amaia Jansa, kanal duten. Hasi da formakuntza hori, zakit nondik heldu da zure gogoa, hor sartzeko edabideetan, kazetaritzan, az betidanik edo? Ez zait betidanik din, nik zuzenbidea egin dut, beraz badut master bat zuzenbidean. Jan ere kuriositatea beti handia izan dira eta dena. Eta azken urte horretan pixkat sekatzen nintzen, nahi nuen aldatu sailez. Eta beraz formakuntza sortu da, eta beraz niretzat hori zen nire. Ere bidea, eta. Gauza hainitz ikasi ditut deia hor irua haste horietan eta bi hasteetan kanaldu den. Zinez nire buruan hor badira informazio hainitz. Gero ezan dudan bezala biziki kuriosa naiz eta egia beraz hori bikain da horrentzat gai guziai unkitzen alda. Eta ala nik ez dut bakrik zuzen bidea maite. Gai askotan badut interesa eta banuan ere gogoa nire eskuara maila behitz igotzea eta ala, egun ero eskuaraz bizitzea eta lan egitea.